جو نماز میں نہ ہو اور آیت سجدہ سنے تو کیا اس کو سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے؟ جیسے کچھ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، حافظ صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کی، تو جنہوں نے بھی سنا اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ نمازیوں پر تو ہوگا، مقتدیوں پر، اور اگر تراویح جاری ہو اور آیت سجدہ پڑھی جائے نماز میں اور آپ نے بے شک چلتے چلتے سن لی یا بیٹھے بیٹھے سن لی، تب بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. تو جتنے بھی اس طرح کے واقعات وہ ہوں کہ آپ بیٹھے بھی ہوں اور آیت سجدہ آپ کے کانوں میں پہنچی ہو، تو آپ ضرور سجدہ تلاوت فرما لیجئے، گنتی کر کے، اس ظن غالب کر کے. اسی وقت سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں ہے، عمر بھر میں جب بھی کرے، ادائی قضا نہیں. تو انشاءاللہ اندازہ لگا کر، تو ویسے اگر زیادہ بھی ہو گئے سجدے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، انشاءاللہ ثواب ہی ملے گا. جو غفلت میں ہوتا ہے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا، اب ہمیں پتا نہیں ہوتا، یہ بھی جرم ہے کہ جو کام واجب ہوتا ہے، جس کی بندے کو جس سے واسطہ پڑ جاتا ہے، اس کا سیکھنا بھی واجب ہوتا ہے. تو ہر مسلمان کو جس کو مطلب ہے جو تلاوت سننے کا جس کو اتفاق ہوتا ہے، ظاہر ہے اب جنگلوں میں پہاڑوں میں تو رہتے نہیں، تلاوت کی کبھی آواز ہی نہیں ہے، جب تو شہر والے لوگ ہیں، مسجدوں میں ہمارے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ بھی واجب ہے کہ پتا ہو کہ کون کون سی آیت ایسی ہے جس کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہو. تو ایسی 14 آیتیں ہیں ہمارے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، اور شافعیوں کے نزدیک غالباً 15 ہے. تو قرآن پاک میں اس کے مطلب اشاریے دیے ہوئے، لکھا ہوا ہے، السجدہ لکھا ہوتا ہے. تو یہ سب کو پتا ہونا چاہیے، اللہ کرے کہ ہم سب کو پتا چل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب.